Sura meun arakunne. Misal wakil nangai. Koro isa walle furadro. Gari wula wakil juwa duwang. Am nanjuro isa ni wakil juda gadar jane. Arzi inju basar jiyara. Gari uditia boje. Ai kala numlang wuljaye fakana di. Balas sidde. Kwa adun fuung ni wakil nigi niyano. Daji wakil diye karunjung. Baningima na wakil ling uwa sutuluna di ayi lediki. Duno ni bare bao. Koro loo dewe uro nangua. To, au uwa kida ning sutulu ya. Dike amfanjan samo idha nokina enu. Daji amduang banjungima kasuro jigai sama tilo tilo mboje buruwa idhuro. Na uro baningima niyan jigai. Tine tia kiworo, tie, kenda ujetune tano miaro, yenia, wakil die tiro, kakadunum kasu yungwane duang, namme fi urune. Koro kam gadero, niinda, ndauro nia njigai, yenu. Alama buu miaro, yenia, wakil die, kakadunum gwane, fiskurune yenu. Banjungi madhi, wakil jire bawa, kila nanganju adhiang. Kiungoro, dalin judi dunao ardi injala nanga kamfu andoyang. Jama ala ya kojana nangaro. Nairo wunjayaki, ardi dunia adhi yalang, sawa afu ando. Sa dajina lang, naia kendu gairam sawi soyang ngilaro njamoi. Kam awo ganang jire adhi, ngu uye njire. Koro kam awo ganang jire bawa adhi, ngu uye njire bawa. Ardi dunia adhiyang jire nambudi uwa. Undu ule ardi jire. Same edha mukondoro chaki. Koro lumang kando nidilang jire nambudi uwa. Undu ule nairo nuwa kando njadi. Waladi fima rakte waladi kama yindiro walji wawo. Bi fal waje fal tirai. Bi fal bursimje fal basi. Na iye rangwe waladi ala. Wuli ayro wallu waw. Atawra nabi Musa ya. Nodo barga ala ya. Farisawata yi wuli rawo unangaro. Awo ani sama afangera niya. Isaro rudu gna era. Isa etayro. Naifu amben kalandoa jire uro ngonuwa. Ama ala awo karu ndoye nojina. Awo fu amben gilaro. Jajak chaydi na ala ya wada. Atawra kitawa nabiya edi dasana duang har jama Yahya kasala mayakadu. Tengsa adan kawuli kaji nodo barga alae ambo wuldi. Koro wundi ae tiro nga waro muldi. Adi ae sikkal fal atawra e baoro walduduro samea chidia baoro walduma budu. Wundu duang kamunjua dipche gade ni ajina di. Kinjina chidina. Koro kam duang. Kamu dupkada ni ajina di. Tie kinjina chidina. Misal gali ula lajaru sae. Gali ula meji. Yim gusong kajimu kimeso. Kaila linne ngal woso. Lujie. Kullum tamtama daraja ala napchie. Chinna fanjuang ngudi lae booda ti inju samma. Tuno ameji, chunju Lazarus. Kana njua dhuro, kumbo teur gali udhiyang chidiro fiduna dha, boro mangarji kriga. Koro kriyama isani, tuno anju dha, mamalaktei. Ngudi di bawe niya, malayawati angwajani gire navi Ibrahim bero kiasadu. Gali udhiye bawoje tia sitraera. Churo kanye ajao chauro chai duang. Kala sabke niya kuru. Nabi Ibrahim ba. Gire njung Lazarusa kiro. Daji yilje bawande Ibrahim. Uo njuno sune. Lazarusa node ti ngulondonje ingiro. Lipchuo. Tile misamjo. Churo kanu adiyang. Jauro bone ya kidienu. Ama Nabi Ibrahim betiro. Tadani. Tange sa dunia lan jawro kiji ya midi. lajaro se jawro kuttu taydi amman kirma tina adan ronju boda ni e churo bone kirgam korongao adi man katten den bula kura kuru fetta bare nadan wunduma chije nandoro lejenni bi nandoen wunduma nandoro isendi nangaroen tie marne bawa lawanjikna lajarosa fado bowani ero node ya nani umeji kwalle lejo taiya galajo bare taiye na ajaw ya adro isan niro amma nabi ibrahim betiro attaura kitawa nabiyaya nanja meji kwalle taiya fanjayeno koroti a bawa ibrahim amma kamla karmoran chije nanjaro leeno tuwa chadiye niya nabi ibrahim be attaura kitawa nabiyaya fanduro wayara kam nuna roaro walje chijina ma kasachei wao.